Elkezdtünk várakozni, ilyenkor már az adventi kalendárium ablakait nyitogatjuk még az interneten is. Meglepetés meglepetés után, bár sokan a vásárlást az utolsó percekre hagyják. Az internetes vásárlásban az idei karácsonykor állítólag a ruhavásárlás lesz a legújabb módi. Nálunk azért szerintem még nem tartunk itt, bár ne legyen igazam. Januárban visszatérünk a mostani eredményekre. Meglepetés a hallgatóinknak Mikulás napján, különösen azoknak, akik szeretik a fanyarízeket. De előtte a hírszent hallgatni szabad a heti hírsziporka Dragon Györgytől. A közeli jövőben nem csak a játékok, hanem a memóriák is háromdimenziósak lesznek. Bemutatkozik műsorunkban a Chatman, aki ettől kezdve a csüti csati csatlósaként figyeli a hallgatóink üzeneteit. Végre bepillantást kapunk az Xbox magyarországi gyárába, avagy hogyan készül a 21. századi játékgépe. Megtudjuk, hogy mi az e-learning, az info szótárban pedig egy automatikus fordító rendszerről számol be a netnyelvész. A nem is olyan távoli jövőben már csak a korrektorok dolgoznak papíron, a fordítókat automata helyettesíti. Hangkép, szöveg, rádió, internet, videó, játék és chat itt a számítógépes rádióműsorban, a modem időkben. Hát jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok, és Dragon György mellettem már is rám fog itt duplázni, vagy hogy kell ezt mondani, mert hogy tovább csűröd csavarod a szót, ahogy kell ezt a csébetűvel. Csűröm csavarom a csót. Csót? Hát ha CRF vagy chatman, csűri csavarja csetet. A csüti csati csatlósa. Ként fog majd csetelni. Csordogál. És ez a bitek. A csatornán. És ez végig így megy ma? Csetőfi csatornán. Na, mondjuk el azért azoknak, akik nem értik ezt a vizet. Mert hogy változás van a csapatban, ezt el kell mondanom a kedves hallgatóknak. Mától kezdve nem Vitéz Norbi ül itt a Csüti Csati mellett a Lepitopi 2.0 billentyűzeténél, hanem Spányik Balázs, akinek ugye nagyon örülünk néhány hete, hogy egyre rendszeresebben itt van velünk a csapatban. És innentől, én is örülök. És te is örülsz. Hát még mi. Integet is, kedves Spányik Balázs az internetes nézőinknek. Mert hogy ugye neked ettől kezdve van egy beceneved ebben a társaságban, mindenkinek van valamilyen neve, Dragon Gyuri például a hírsziporka, Bódi Zoltán a netnyelvész, Bogdan Ákos a PC-tip rovat gazdája, te pedig akkor ettől kezdve a chatman leszel. Értem. Jó lesz ez? Remek lesz. Nem sértő? Nem. És az, hogy a csüti-csati csatlósa, az mi? Aki esetleg megijedt volna, semmi baja nincsen Vitéz Norbinak, ő viszont pár hónappal ezelőtt két egészséges kislánygyermeknek az édesapja lett. Azóta úgyhogy... egy gyereket fürdött minden este. Így van. Különösképpen csütörtök esténként. De más rádió műsorokban ő előfordul azért itt csetelő szakemberként. Úgyhogy nem kell ettől sem tartani, hogy mi lett vele. Vitéz Norbi lesz más műsorokban. Itt a modem időkben viszont innentől kezdve csetmenünk Spányik Balázs. És ahogy elmondtam, a társaságból itt van ugye Bódi Zoltán, Dragon György, illetve Bognár Ákos, és itt a műsor második felében Rákos Pétert is be fogjuk mutatni. Most egyelőre nem mondok róla többet. Oké. Okay. De azért ennyit mondhattál, hogy oké. Okay. A honlapunkat a Hungary Network gondozza. Ez egy demokratikus műsor. Igen, szép volt. A címünk net.hu/modemidok, a videó közvetítésünk a Gárc segítségével jut el az internetre. Ha valaki szeretne csatlakozni a internetes videó közvetítésünkhöz, akkor keresse föl a honlapunkat, tehát net.hu/modemidok. Itt kell kattintani, és elindul a Real Playerben a videó közvetítés. A csüti csati címe az chat.gyalogló.hu. Kedves chatman, ott van már a csüti bot? Igen. Kukac 920. Ja, ide jó. Hát már tudod is, hogy mit kell ilyenkor mondani. Aki nem tudná. Kukac 920 azt jelenti, hogy internetes időszámítás szerint most 920 van, hagyományos időrend szerint pedig 10 óra múlt 4 perccel. Itt a modem idők. Pályázatunk továbbra is él. Még jó 3 hétig lehet küldeni a honlap pályázatunkra az internetes oldalak címeit. Valami itt most beindult, mert csak ma este 5 új oldalnak a címét küldték be, de azért várjuk sok szeretettel a következő 3 hétben a pályázatokat. Egy kicsit később még egy honlap pályázatról is beszámolok, de most átadom a szót Dragon Györgynek. Nem tudom, tudtátok-e, hogy a marketingnek egy teljesen új formáját fedezték fel a zenészek. Nagyon sokat beszéltünk zenéről és ilyen marketinges problémákról. A Wu-Tang Clan és a Mobb Depp nevű rap formációk legújabb slágereiket. Ezen túl Mobb, Sose hallottam róluk, de már is be fognak futni, ugyanis mobiltelefon csörgés formájában adják ki először. Tehát mielőtt megjelenne a lemez a piacon, tehát nem utólag, mielőtt megjelenne a lemez a piacon, a legnagyobb slágernek szánt dalokat, azok már mobiltelefon csörgésként kiadták. Ez két dolgot jelent, egyrészt azt, hogy okos marketingfogásról van szó, másrészt azt, hogy a rap, hát nem éppen a bonyolult dallamvilágáról híres, így aztán a mobiltelefonokon könnyen megvalósíthatóak lesznek ezek a dalok. Tudod, hogy a rap az a duma, ugye? A gyors, ritmikus duma. Az hogy tud csengő hangon megszólalni? Ezt mondjuk telefonon. Ja, hogy te beszélsz. Nem, van egy kollégám, akinek egy bizonyos telefonja van, és nem csengő hangot tett be, hanem folyamatosan ordít a telefon, hogy vedd már fel, és ezt mondja állandóan. Az se jobb. Jó, vedd már fel! Tehát lényeg, ami lényeg, az újfajta sláger, majd meg fogjuk élni nem sokára szerintem, hogy a, mit tudom, hogy mondjatok valami jó magyar zenekart, én ezeket nem ismerem. Hát inkább hagyjuk magyar. Igen, lehet, hogy mi sem ismerjük. Inkább hagyjuk magyar zenekar slágere is mobiltelefon csörgésként jön ki előbb. Karácsonykor nagyon sokan akarnak venni valami jó kis számítógépes játékszert a gyermeküknek, esetleg egy játékkonzolt, ugye szó lesz majd az Xboxról is. Egy másik játékkonzol, egy régi konkurens, a Sony PlayStation 1, mert most már így hívják a régebbi változatot, igen nagy meglepetést okozott Hollandiában, ugyanis a vámosok 1.300.000 darabot koboztak el ebből a játékkonzolból. Egyszerre? Egyszerre. Igen, nagy mennyiség. Egész hajónyi beérkező mennyiséget. Hát ahhoz képest, hogy ez egy kifutó típus, ez egy hatalmas mennyiség. Hát ez a komplet európai karácsonyi mennyiség lett volna, ami Hollandián keresztül árasztotta volna el a boltokat. Ezt és ez mind csempészet volt? Nem, ezt kompletten elkobozták. Az oka a következő volt, hogy valamelyik okos vámos megvizsgálta azt, hogy a kábelek mennyi kadmiumot tartalmaznak, és kiderült, hogy magasabb a határérték, mint amennyi az Európai Unióban megengedett. Ez még nem lett volna probléma, tehát eladni el lehetett volna ezeket a készülékeket, csak ha kidobják a szemétbe, akkor bizony nagyon terheli a környezetet, így a Sony kénytelen újra kábeleket gyártani ehhez az 1.300.000 készülékhez, ahhoz, hogy ezeket Európában forgalmazni lehessen. Biztos vagyok benne ez, hogy ezt a Microsoftosok szponzorálták, ezt a vámos akciót. Nem annyira tudom, jó jön ez a bevezetéshez. De ismét egy érdekes marketingfogás. Vámosoknak kadmiummérő van ezek szerint? Hát valószínűleg igen. Nem minden, hogy 1.300.000 kadmiummérő, de legalább egy volt náluk ebben az esetben. Egyetem, hogy lehet mérni a kadmiumot a vezetékben? Hát nem megmértek, mondom, megmértek a specifikációját, és minden esetre mindenkit megnyugtatta, hogy a Sony PlayStation 2 kábelei elegendő mennyiségű kadmiumot tartalmaznak, nem veszélyesek a környezetre. Úgyhogy felhívjuk a csempészek figyelmét, hogy a kadmium tartalma ezen túl figyelni. És ne Hollandián, hanem mondjuk Andorán keresztül. Álljanak át PlayStation 2-re. Na, haladjunk gyorsan tovább. Az internet segítségével megtalálták a jelenleg ismert legnagyobb prím számot, erről is többször beszámoltunk, hogy ilyen projektek léteznek. A szám 2 a 13.466.917-en mínusz 1. Van ilyen szám? Aki ennek utána akar számolni, alig 4 millió számjegyből áll, tehát végül is semmiség. Ez azért érdekes, mert itt mondtad az előbbi híreket, mindenki figyelt maga elé, néhányan itt kacaráztunk, de ettől, hogy mondtad ezt a prím számot, itt most mindenki odafigyelt. Tehát nem tudom, hogy miért ennyire fontos ez az információ. Hogy igen, mert szerintem a kollégák le akarják írni ezt kézzel, ezt a számon, de mindenkit megnyugtatok, hogy 3 hétig tartana. Tehát ez egy ilyen nagyon rövid szám. Szerencsére megnyugtatott mindenkit a projekt vezetője, hogy még valószínűleg vannak prím számok, tehát aki esetleg nagyobbat akar keresni, az ne adja fel. Ó, mi szép dolog a matematika. Csak az ellenőrzés egy ilyen Sun szerveren 3 hétig tartott, ami visszaellenőrizte. De én úgy tudom, hogy ezt is ilyen elosztott rendszeren csinálják, mint a SETI-t. Van ismerősöm, aki ezt csinálja. Egy kanadai fiatalember találta, akinek egy 800 MHz-es PC-je van, tehát pont ő rá jutott az a kis szegmens, amit meg kellett vizsgálni. De annyit azért mondjam már röviden, hogy miért jó ez a prím számkutatás? Azért jó, mert a titkosítási eljárásokhoz használják a prím számokat, tehát minél nagyobb biztonságot akarnak elérni. Tehát például te elküldöd a te az adataidat az interneten keresztül, ezt úgy titkosítják, hogy minél nagyobb prím számokkal kódolják, és ez például annál ez a, nagyobb biztonságot ad. Ugye a digitális aláíráshoz fontos lehet. Na, erre majd mindjárt majd visszatérünk. Egy gyors utolsó hír, megjelent az első háromdimenziós memória, ez miért is érdekes, hiszen ez azért érdekes, mert a jelenlegi szilícium alapú memóriák azok kétdimenziósak, tehát úgy kell elképzelni, mint egy lapot, így most ugyanabból a szilícium tömbből sokkal nagyobb mennyiségű memóriát lehet kinyerni. Hiszen tehát egy kocka? Kvázi egy kocka, tehát a többi dimenzióját is használják. A dolog miért jó a dolog? Nem azért jó, mert ettől gyorsabbak lesznek a memóriák, hanem attól jó, mert gyorsabbak is lesznek persze, hanem attól drágább jó, lesz. Hogy nem, hogy negyed annyira olcsó lesz. Tehát ez durván egy olyan... Nem jött be. Két éven belül a mai memória árakhoz képest a negyedét fogja érni ez az új technológia. Tudod, mi az örület, hogy hát már most padlón vannak a memórialapkagyártók, meg őrülnek, hogy hogyan tudják tudnák esetleg följebb vinni az áraikat, mert olyan szinten alacsony, de befektetéseik sem jönnek be. Érdekes módon ezt nem is számítógépekbe szállják fizikailag ezeket a memóriacsipeket, hanem az úgynevezett flash memóriákba, amiket kamerákba, fényképezőgépekbe, MP3 lejátszókba, vagy esetleg a jövőben a számítógépben a floppy helyére, mint ilyen hordozható memóriaeszközt használhatnak. Jelenlegi becslések szerint 64 megabájt 3000 forint körüli árban lesz, ami pedig szinte semmi, jobban belegondolunk. Na ennyi volt a hírsziporkomára. Boldog Mikulás. Pedig hogy hallgatnánk még. Mikulás itt van a Csüti Csatin egyébként, és mindenki követi, hogy olvassak névsor, de nem fog. 20-an vagyunk. Üdvözöljük azért a szájban. Mindenkit üdvözlünk, névsort nem olvasok, mert elmenne vele az egész műsor. Kedves Gyú, mondjunk egy kérdést a hallgatóknak, mert játszani lehet. Mielőtt mondod a kérdést, én gyorsan fölhívom a hallgatók figyelmét, hogy a jövő héten, tehát december 13-án újra egy magyar nyelvű Windows XP rendszert lehet nyerni itt a modem időkben, úgyhogy érdemes lesz hallgatni bennünket. Mikor lesz az RP? Jövő héten, december 13-án. Nem jövök jövő héten. Ajjajjaj. Na most a hallgatók tízezrei borulnak az asztalra sírva. Ne baj, RP egyedül. Szeretnék Windows XP-t. Na, kérdés a hallgatóknak. Kérdezzük meg azt a kérdést a hallgatóktól, hogy most egyszerű kérdés lesz Mikulásra való tekintetben. Mennyi ez a prím szám? Nem fogom megkérdezni. Hát, pedig ez egy jó kérdés, az, hogy mondják el. Tehát ez Isten igazából alig 5-6-7 alatt talán sikerült volna elmondani. De egy egyszerűbb kérdést fog föltenni, hogy milyen országból származik az a fiatalember, aki megtalálta ezt a számot, hány megahertzes processzor van a számítógépében, és hol lakik a télapó, ez fontos. Ez főleg az utolsó kérdés. A telefonszámunk 328-85-55, és a Csüti Csatin is lehet megoldást mondani, csetmenünk nagyon figyel, tehát 328-85-55. Már van megoldás a Csüti Csatin telefonon, érkezett, nem érkezett még eddig, úgyhogy valószínűleg a Csüti Csat is lesz. Megmondott erre? Megmondom, Dash nevű csetelő mondta be először a Kanada 800 MHz-et, a télapóra még nincs jó megoldásunk. Hajrá, hajrá, az nagyon fontos, anélkül senki nem nyerhet. Télapó nélkül nem lehet nyerni. Na, viszont van egy meglepetésünk, egy kicsit ajándékunk a hallgatóknak, hogyha annyit mondok nektek, hogy fanyarízek, akkor mire gondoltok? Valamilyen borra. Mikire? Campari. Borra gondolok. Hoppá. És hogyha azt mondom, hogy december 6-a, akkor milyen nap van ma? Izé, december. Hideg. Mikulás. Hát, hogyha nőből lennétek, akkor tudnátok, hogy Miklós napja. Igen. Ugye? Mikulás. Amikor Mikulást ünnepeljük, és éppen ezért a mi Mikulásunk, Gróf Miklós készítette el következő fanyalgó jegyzetét, amit ugye most már hónapok óta nem tett meg. Viszont, és akkor itt térünk vissza a digitális aláírásra, erről szól a ma esti fanyalgója. Grófi fanyalgás Szilágyi Kukac rég nem látott adásába, avagy a kihelyezett én tudat. Számon tarthatják, mit telefonoztam, mikor, hová, kinek. Aktába írhatják, miről álmodoztam, s azt is kiérti meg. S nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. Remélem, aránylag pontosan idéztem a költőt, József Attilát, akit még csak meg sem legyinthetett a digitális aláírás szelleme. Egész életét saját maga élte. Kihelyezett énje nem volt, nem is nagyon lehetett. Milyen egyszerű volt neki. Mennyi időt pazarolt el ugyan mindenféle fölösleges ügyek intézésével, ám ugyanakkor mennyire biztos lehetett afelől, ő tényleg ő. Aláírása sajátja, dolgait figyelemmel követheti, világa belátható, biztos, szilárd, mondhatni mechanikus alapokon nyugszik. A számítógépes rendszerek beköszöntével mind több faktorunk kerül természetes fizikai hatókörünkön kívülre. Átutalják a fizetésemet, levonják a biztosítást, teszem vagy generálom ugyan a dolgok többségét, ám mind nagyobb részarányban történnek velem az események, és itt van a bökkenő. Addig, amíg a történések életem nem túl fajsúlyos részét érintették, maximum legyintettem, ha valami nem működött. Most viszont elértünk az én tudat egyik legalapvetőbb területe, a saját aláírás, a személyes hitelesség kihelyezéséhez. Bizonyos rendszerek kifejezetten ezt fogják igényelni tőlünk. Lesz idő majd, amikor normális, emberi úton már nem is tehetjük meg lépéseinket e mindinkább korszerűsödő világban. Valóban öröm, ha a földhivatalok, önkormányzatok és egyéb hátramozdítók előtti sorbanállást egy újabb Windows file megnyitása helyettesíti majd, de talán nem indokolatlan a kérdés. Meg lesz-e a bizalom, leginkább a társadalmi bizalom e rendszerek iránt? Épp a közelmúlt mutatta meg, mennyire sérülékeny egy bonyolult, emberi, intelligens alkotás, akár számítógéphálózat, akár csak felhőkarcolú legyen, ha valaki semmibe veszi az alapvető emberi értékeket. Kész szerencse a szeptemberi tragédiában, hogy a VTC tervezői számoltak a lehetőséggel. Igaz, a 60-as évek végén csak a 707-es Boeinggal kalkulálhattak. Azok, akik azon a napon rábízták életüket a két torony tartó szerkezetére, valahol kihelyezték életüket a természetes normalitásból a mérnöki bravúr segítségével. Biztosak lehettek a dolgukban, senki sem számított ekkora őrültségre. Most, amikor oda kanyarintom digitális aláírásomat egy valahol létező elektronikus szerződésre, akár az életemről is dönthetek. Hihetünk-e abban, hogy nem temet minket maga alá az elektronikus világ bármi okból bekövetkező virtuális összeomlása nagyon is valós következményekkel? Hihetjük-e, hogy kódokkal védett, extrém bonyolult, de mégiscsak emberi, teknős páncélunk nem hasad fel valahol? És kommunisztikus, majd vaskosan szocialista nevelésben felnővén, ugyan ki tudja velem elhitetni, hogy a legújabb, immár az egyéniség egyre mélyebb rétegeit kapargató lehetőség, szimpla állomás csupán a hatalom számára, a József Attilai sorok maradéktalan valóra váltásához. Hát szép meglepetés volt Gróf Miklóstól, köszönjük szépen, már azt hittem, hogy soha nem lesz fanyalgó itt a modem időkben. Remélhetőleg a műsorunk hallgatói, rendszeresen visszatérő hallgatói örültek, hogy ismét fanyalgó volt a műsorban, és reménykedünk benne, hogy talán lesz majd még később is ilyen jegyzete Gróf Miklósnak. Időközben megszületett a tökéletes megfejtés a Csüti Csatin. Des volt. Aki az előbb is, igen. Hát igen, de megmondta azt is. Megmondta most már teljesen végig mindent. És hol lakik a Mikulás? Na, hát hol? Hát Lapföld, de ugye Finnország része, tehát Finnország is és Lapföld is megfelelő megoldás volt, lesz volna. Kedves Des! Nem költözik el? Az internetet azt bárhonnan le lehet már érni. Miért mindig Finnországban lakik egy télapot? Nem hallottad, hogy mekkora nagy üzletág fejlődött ki Finnországban erre? Nemzetközi repülőteret építettek Huovoli Visto falu mellé? Ez hihetetlen. Őrületes. Ilyenek vagyunk mi emberek. Na, Desnek gratulálunk, övé a PC World legújabb száma, illetve a gyaloglós buli belépő. Úgyhogy neki gratulálunk, és várjuk majd a megfejtéseket, illetve a pályázatunkra várjuk a pályázó honlapok címeit, és még emellett hat hívjam fel a Modem Idők honlap pályázata mellett, most a héten hirdették meg az idei Arany Titán díjat, ahol 12 kategóriában lehet nevezni az év iskolájára, év művésze, sportolója, az év kalandja, ami nekem a legjobban tetszett, ilyen is vagy az év bulija, ez klassz lehet, az év diákrádiósa, ilyen is van, vagy média személyisége, az év menő öregje, és ami a legérdekesebb nekünk, az év honlapja. Ezért is érdekes, meg azért is, mert nevezni ezúttal csak az interneten keresztül lehet, mégpedig a www.aranytitán.hu honlapon. Hát, kedves Bognár Ákos, te, aki ott jártál Sárváron, high-tech üzemben, most már szót kapsz. Nem, mert először még én beleszólnék, a Gyubácsitól kérdezik, hogy mikor kerülnek fel a Modem Idők honlapra a pályázatok, azt hiszem ezt kérdezik. Hát ezt szalajdanítok. Igen, ez ügyben én tudok válaszolni. Küzdünk napok óta az elemekkel, meg a honlapokkal, és rövidesen, talán holnap már fölkerülnek az eddigi pályázatok listája. Vannak jó sokan és jó pofák is. Szalai Dani egyébként itt van a csatornán. Üdvözöljük őt is. Bognár Ákos, na végre. Mondjuk nem, megint elment az idő, és olyan jó pofa volt, mert hát egyrészt azért volt érdekes, tényleg ketten mehetünk be Magyarországról, vagy legalábbis a szakmai újságírók közül. De hova? Nagyon a sárvári gyárba, ami egy ilyen összeszerelő üzem, tehát a említett nagy cégnek ugyanis semmi köze hozzá. Mi itt egyszerű kis rabszolgaként szereljük ezeket a gépeket. Tehát valahonnan repülővel, kamionnal, autóval hozzák a cuccot, és mi meg összerakjuk. Igen, de nem teljesen így történik, hanem azért vannak helyi beszállítók, aha, illetve hát az egész ez volt talán a legérdekesebb benne, hogy ez egy olyan ipari park, amelyben minden van, tehát a papírdoboztól kezdve a hungarocell, nejlonzacskó, nyomóüzem, minden matricát, mindent ott gyártanak egy ipari központon belül, tehát ez végül is egy ilyen ország az országom, tehát ez egy teljes mértékig vámmentes övezet, útlevéllel lehet csak bemenni a gyárba szinte, és minden egy helyen összeraknak, majd kamionok egyszerűen elviszik valamelyik irányba, és nemzetközi repülőtérről pedig megy tovább. Semmi közel Magyarországhoz ilyen szempontból. Sajnos, mint magyar lakos, ugyanannyi közünk van hozzá, mint a mexikói gyárhoz például. Tényleg semmi. De csak a fizikai közelség az igaz. Csak ez. És egyébként ott is ilyen tiszta tér van, és ilyen szkafanderben mászkáló emberek vannak? Nem, azon a területen van olyan terület is, ahol igen, a sárvári üzem az összeszerelő, tehát már a kész alkatrész elemeket, tehát egy alaplapot, DVD-t, dobozt, ezeket gyártják, ezeket csomagolják, és tesz előtte csavarozzák össze, illetve a végén a teszt funkciók jönnek. Olyan hihetetlen méretű üzem, hogy ez naponta 15 ezer darab Xboxot gyárt, úgy, hogy mellette természetesen nyomtatókat, meg minden egyéb dolgokat, azokat továbbra is szerelnek, de egy elég nagy csarnok csak ezzel foglalkozik. És az ugyanazon a gyártósoron gyártják a nyomtatókat is, vagy az külön helyen? Végül is külön helyen át kell állítani a gyártósort erre. És hát ugye nem tudom, hogy voltatok-e már efféle gyárban, elmondom, hogy hogyan történik ez az egész. Egy egyszerű műanyag granulátumból, tehát ez a kis műanyag darabokból eljutunk egy becsomagolt, dobozolt gépig, körülbelül kettő perc alatt. Tehát mondjuk ezt persze így képzett, hogy az a granulátum elindul, és két perc múlva kijön Xboxként, de két percenként ki tud jönni a gyárból egy Xbox. Ez egy halál egyszerű művelet. Ezt látta saját szemeddel, hogy két percenként jön ki? Körülbelül. Ez nem egy gyártósor, hanem azt hiszem haton csinálják egyszerre. Egy egyszerű fröccsöntő üzemrésszel kezdődik, ami legalább 40 akkora gép, állsz egy ilyen hatalmas szobányi gép előtt, ahol nagyjából tényleg fél percenként kijön egy Xbox gúnya, tehát ez csak a bugyi, ez a műanyag ház, és azt gyorsan összecsavargozzák ilyen fém darabokkal, megy tovább egy következő részbe. Egészen furcsa, hogy itten végül is kézi erővel szerelik össze ezt az egészet. Semmi köze tulajdonképpen a géphez, ami gépesítve van, az az előtte levő beültetés, illetve hát az elektronika, a tesztelés, az anyagtovábbítás, minden egyebek. Itt mennyit számít a precizitás? Nagyon, de mindenki borzalmas, unalmas munkát végez, egy előre begyakorolt mozdulatsort végül is. Van, aki egész nap semmi más nem csinál, mint egy csavart egy vagy három különböző helyre csavarozva. Tehát itt borzasztó nagy a hibázási lehetőség. De nem, pont ezért nincs igazán. És nagyon könnyű, mert olyan egyszerű műveleteket kell végrehajtani, és ezek egymásra épülve adnak egy nagy műveletsort, hogy a végén szinte 100%-osan működik egy ilyen üzem. Na de egy picit, hogy mondjak még nagyon gyorsan arról, hogy ez hogy működik, hiszen a Microsoftnak azért ez egy őrületes nagy vállalkozása, sok-sok-sok milliárd dolláros. És eddig csak ilyen rossz nyelvek mondták, hogy a kész termék, hiszen ezt most már november közepe óta lehet kapni Amerikában, hogy az 300 dollárba kerül, és ezen a Microsoftnak 100 dollár vesztesége van, ami azért arányaiban rettentő sok. És ez nem igazult rossz indulatú pletykának, tényleg ennyi vesztesége van rajta. Ennyit költ a Microsoft arra, hogy marketingileg leterítsen egy olyan piacot, amelyre majd nem fogjátok kitalálni, a játékokból fog megélni. Tehát a licenszekből és egyebekből abszolút semmi pénzt nem tud keresni a játékgépen, de ha van már gép, akkor az ember előbb-utóbb kénytelen lesz venni rá játékokat is, meg szoftvert, meg filmet, meg egyebeket is, ezzel ebből föl lehet építeni egy akkora vállalkozást. Ez egy érdekes modell egyébként, mert a nyomtatók piacán ugyanez látszik, hogy nem a nyomtatók árából élnek meg a gyártók, hanem a tintapatronból. Ez egy nagyon okos gondolat végül is. Hát persze, de ez egy ekkora oldalra. Nézőpont kérdése. Ez egy ekkora oldalra. Egyet értek Bódi Zoltánnal. Hát ez már a nagy testvér felé. És hát tud DVD-t is lejátszani a gép, ami alaphelyzetben nincs ugyan a film lejátszás beépítve, de egy kiegészítővel meg lehet vásárolni is mehet. Ugye az elején mondtam, hogy Rákos Pétert is bemutatom, hát itt az idő, hogy Rákos Pétert bemutassam. Üdvözlök mindenkit, szervusztok! Péter, te a Grepton RT munkatársaként jöttél be, és te az e-learninggel foglalkozol. Az e-t azt értjük, meg külön a learninget is, tanulás, meg ugye elektronikus világ, így egyben micsoda ez? Hát vegyünk mondjuk egy vagy több tanulni vágyó egyedet, akik kapnak egy számítógépes rendszert, amelyik alkalmas arra, hogy egyrészt tanuljanak vele, tovább a vizsgáztatásukat lehessen vele szervezni, a jegyeiket lehessen nyilván tartani. Továbbá, ha most ezt vállalati környezetben képzeljük el, akkor a vállalatnak lehetősége van arra, hogy megtudja, melyik munkatársa milyen tudással rendelkezik, és ennek megfelelően a munkatársakat és a feladatokat mondjuk jobban tudja egymáshoz rendelni. Mert hogy a vállalatoknál is előfordulnak ilyen tanulni vágyó egyedek, akik kifejezetten azt szeretnék, hogy képezzék magukat? Többek közt, illetve segítenek is adott esetben az embernek, hogy legyen szíves, képezze magát. Aha. Szóval ez egyfajta kényszer azért mostanában, hogy ott a vállalatoknál tanuljanak. Hát az, hogy mennyire kényszer, ezt a vállalata dönti el. Úgy gondolom, hogy azért manapság egyre inkább belülről fog jönni azt, hogy az ember tanulni akarjon, hiszen azért egyre több a változás, egyre inkább kell képezni magát az embernek ahhoz, hogy versenyben tudja maradni, illetve a kihívásoknak meg tudjon felelni. És miért jó, hogyha valaki akár a vállalatnál, akár az iskolában elektronikusan tanul? Ez elsősorban mondjuk a vállalatnak jó, tehát a költségeket tud megtakarítani. Vegyük azt, hogy egy tanár mondjuk 20-tól 30 vagy 10-tól 30 diákot vagy hallgatót tud egyszerre tanítani. Elektronikus rendszerben ez sokkal nagyobb tömegekkel megoldható. Talán a hallgató oldalról az jó, hogy nincs időhöz kötve, illetve nincs helyhez kötve, tehát ha te este 9-kor akarsz tanulni, akkor este 9-kor tudsz tanulni, nem kell igazodnod emberhez, illetve a helynél ugyanez van, tehát szabadon megválasztod a helyet, ahonnan tanulhatsz. Mik azok azok az ismeretek, amiket így e-learninggel meg lehet tanulni? Mert gondolom, hogy nem az énekzene tanítás, meg nem a testnevelést. Tehát az ilyen készségtárgyakat gondolom, hogy nem lehet. Azokat kevésbé, tehát a lexikális tudást azt mindenféleképpen. Legutóbb láttam egy katalógust, ahol 80 oldalon keresztül zsúfolva írták a különböző anyagokat. Ezek jelentős része manapság azért még informatikai anyag, tehát Outlook-kal hogyan szervezél találkozót, vagy hogy néz ki a hagyma, stb. Te a munkád során az e-learningnek melyik részére koncentrálsz, fókuszálsz? Hát mi elsősorban a fejlesztésen foglalkozunk, ugyanakkor a szervezetünkön belül szintén használjuk az e-learninget, tehát az új munkatársak például a cégkultúráról a saját magunk felállította e-learning rendszerből tudnak értesülni többek között. És így gyorsabb, vagy milyen szempontból hatékonyabb? Mindenki a saját ritmusába tudja tanulni, tehát megválogathatja, hogy tanulja, és feltétlenül ennek következtében az irányosan hatékonyabb is. Köszönöm szépen. Van még 3 percünk, úgyhogy ezúttal van időnk kényelmesen az infószótára is, bár Bódi Zoli netnyelvészünk azért ebben nem annyira biztos. Viszont Zoli, nekem meséltél a héten egy érdekes új fejlesztésről. Itt a gépet tanították meg valamire, mégpedig arra, hogy automatikusan fordítson. Ezt most jól mondtam? Körülbelül. A gépet nem is lehet, géppel nem is lehet más csinálni, csak tanítani lehet valamire. Mégpedig ez a Szakkiadó nevű, szerintem nagyon sokak által ismert kiadónak a fejlesztése, hiszen informatikai könyveket adnak ki, igen, a Microsoft Press meg ilyesmi, éppen ugye ilyesmiről beszéltünk az előbb. El kellene érni azt egy ilyen kiadónak, hogyha gyorsan nagy tömegben kell fordítani, akkor ha lehet, minimálisra csökkentse a humán erőforrásnak, az emberi közreműködésnek az arányát, hiszen sokba kerül, sok embert kell megmozgatni, többen dolgoznak egy könyvön, akkor ráadásul szakkönyvön, akkor lehet, hogy össze-vissza lesz a terminológia, és ez állandó nagy probléma. Vagyis amit valaki a könyv elején mondjuk A-nak fordította, a könyv végén egy másik fordító B-nek. Igen, meg nem tudja eldönteni, hogy az A most szakkifejezés szerepben van a szövegben, vagy pedig csak mint rendes közszó, mert miért nem fordulhatna úgy elő. Uh-huh. Hát gondoljunk az ablakra, más nem. Vagy valami doboz, vagy ilyesmi. Mi a menete ennek a rendszernek? Emberi erőforrás a bemeneti oldalon van először, egy terminológus, aki a szakkifejezésekhez ért, végignézi és megjelöli a szöveget, hogy mi az, ami benne szakkifejezés, és arra ő megadja, hogy mi a fordítás, vagy a megfelelő változat. És a legközelebb ember akkor nyúlna hozzá, ezt persze egy álom egyenlőre, csak félig meddig működik még, a legközelebb pedig a korrektor nyúlna a papíron kinyomtatott szöveghez, mert korrekturázni csak papíron lehet, képernyőn nem lehet, ezt ugye sokan tudják. És közben pedig az automata az előre elkészített szótári és terminológiai adatbázissal fordítja a magáét. Eddig tartott ma a modem idők, de továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsor a Krill Audio-val, de a felvételeink a PC-vel, CD mellékletén, MP3 formátumban is kikereshetők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.